likambo lizwi moninga na bona ya batwe basabu singa na baota tina te bozo bananga diyo bozo nginga mingi na yonki na meje bozo mwisanga tina boyebi bola muna sala na batwe Salinga moninga Obosa ni bola munda salayo Ozongi selinga bola munda kasa Bozo bala nadiyo Nalo baninye bandeko Bolo telinga iliwa Nabo bola munda kasa Basalili Yeah, kiss it.